Jeg kan se, du vil have, vi skal tro jer ind, du aldrig har truffet før. Men hvad så? Du må danse med hvem du vil, lege du bare stor charmør. Jeg varmer gerne bænke for, at du har chancen for at vise dig. Hvis bare sidste dans bliver med mig. Har du lyst? Hop for tid nu og dag til at se herhen, ja, så må du godt. Du forstår sikkert nok, det er lidt svært, så den her er kun værre askepot. Men jeg vil gerne vente til lige før musikken går sin vej. Når bare sidste dans bliver med mig. Det er ikke som det var engang. Alle vil jeg sige nej. Men når magten den bliver nok så lang, så venter jeg på dig. Du har sagt, jeg skulle bare lade være med at tro, det hele betyder noget. Og jeg ved også godt, at du altid har syntes, det er mig, der har misforstået. Nu har jeg lært min lektie, men leger stadig i min ønskeleg. Ja, bare sidste dans bliver med mig. Når bare sidste dans bliver med mig. Ja, bare sidste dans bliver med mig.